Ama, zortzi terdiak dira, non zaude? Oraindik institutuan nago, lanean, esan aitari jartzeko. Miren, non zaude? Bilera batean, lankideekin nago. Gorka, non dago ama? Oraindik lanean dago institutoan. Aitite, non zaudete gaur? Tizan gaude, eta bihar Florentzian. Zelan zaudete? Oso ondo gaude, baina eguraldia ez da ona. Non daude aitita eta amama? Pisan daude, ta oso ondo.